رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور گزشتہ درس میں آخری بات یہ کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح کا اجرا کیا، یہ آپ کی قرآن مجید اور عبادات سے محبت تھی، اور اس میں آپ نے دو امام مقرر فرمائے، ایک امام مردوں کے لیے، ایک امام عورتوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے امام مقرر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ظاہری بات ہے عورتوں کی صفیں پیچھے ہوتی ہیں، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں کہ وہاں تک آرام سے آواز جائے گی، اور دوسرا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تراویح کے اندر چونکہ قرآن مجید سننا اور سنانا مقصود ہے، تو لہٰذا تراویح کو تکبیرات سے پڑھنا مناسب نہیں ہے، اور تکبیرات سے پڑھیں گے تو پھر پیچھے والے ہی پڑھیں گے، پھر وہ سمجھ میں ظاہر بات ہے خاموش کھڑے رہیں گے نا، وہ کیا ہو، لہذا متعدد اگر تراویح پڑھنی ہے تو پھر متعدد جماعتیں کی جائیں گی اگر لاؤڈ اسپیکر کا اس طرح انتظام نہیں ہے، تو چونکہ خواتین میں آواز جانا مشکل ہوگا اس لیے ان کے لیے علیحدہ سے ایک امام مقرر کر دیا، لیکن اس پہ بھی بات ہو گئی ہے کہ خواتین کی جماعت کو ڈسکارڈ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، تمام ممالک کے مفتوحوں میں ہر جگہ قرآن مجید کا درس جاری کیا، معلم مقرر کیے، ان کے وظیفے معین فرمائے، خاص مدینہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے جو مکتب تھے ان کے معلموں کا وظیفہ 15 درہم ماہوار تھا، 15 درہم ماہوار وہی 3.5 معاشا کا 1 درہم، 3.6 گرام کا 1 درہم، اور پھر اس کو لگا لیں کتنے گرام چاندی ہو گئی ہے، بدوؤں میں قرآن مجید کی جبری تعلیم رائج کی، ابو سفیان نامی ایک شخص کو چند آدمیوں کے ساتھ اس کام پر مقرر کیا، قبائل عرب میں دورہ کریں اور ہر شخص کا امتحان لیں جس کو قرآن مجید بالکل یاد نہ ہو اس کو سزا دیں، یعنی اس پر سزا بھی مقرر فرمائی کہ اگر قرآن مجید یاد نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں آتی تو پھر اس کو سزا دیں گے، یہ نہیں کہ صرف میٹھی میٹھی باتیں، بلکہ نہیں سزا بھی ملے گی، قرآن مجید نماز کے طریقہ یہ چیزیں سب کو آنی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عبادل بن ثابت اور ربیع بن کعب کو ملک شام کی طرف بھیجا، اب مجھے بتائیے کہ شاید اس کی نظیر نہیں ملتی، آج بھی ہماری حکومت جیسے بہت ساری تعلیمی ادارے بنا دیے، یہ کر دیا، لیکن کسی کی اس پہ پٹائی لگتی ہے کہ اس کو پڑھنا کیوں نہیں آتا، اس پہ تو نہیں لگتی نا، اس پہ تو کوئی سزا نہیں ہے، ہاں مراعات بہرحال دی جاتی ہیں کہ پڑھنے آیا ہے تو اس کو وظیفہ دیں گے، یہ کریں گے، لیکن ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ نہیں پڑھے تو اس کو سزا دیں گے، یہاں پر نہیں پڑھے تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عبادہ بن ثابت عبید بن کعب کو ملک شام کی طرف بھیجا، پہلے حمص جاؤ اور وہاں کچھ دن قیام کریں کر کے تعلیم قرآن کا نظام درست کرنے کے بعد 3 دن میں ایک حمص میں رہ جاؤ، ایک دمشق رہ جاؤ، ایک فلسطین، ایسا ہی ہوا، عبادہ بن ثابت حمص میں، ابو الدردہ رضی اللہ عنہ دمشق میں، اور معاذ بن جبل فلسطین میں مقرر ہوئے، تو یہاں پر باقاعدہ یعنی مکاتب بنائے گئے اور وہاں پر تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تعلیم قرآن کا جو جال تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی پھیل گیا تھا، یعنی مکاتب مقرر ہو گئے تھے، ان کے اندر لوگ مقرر ہو گئے تھے پڑھانے والے، اور تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا، کیونکہ شیعہ لوگ اس پہ بھی پروپگنڈا کرتے ہیں کہ جتنے مدارس اس زمانے میں تھے وہ سارے کے سارے حضرت علی نے بنائے تھے، اصل میں پروپگنڈا کی بنیاد یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی روایتیں نہیں ہیں ہمارے پاس، کم ہیں بہت، تو کہتے ہیں روایتیں کیوں نہیں ہیں، پڑھانے والے تو ہے ہی علی، مدرسے تو بنائے انہوں نے تھے، اس سے پہلے تو مدرسے ہی نہیں تھے، یہ فضول قسم کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدرسے بن گئے تھے اور تمام صحابہ جتنے کبار صحابہ تھے وہ سبھی پڑھاتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جامع مسجد دمشق میں بیٹھ جاتے اور درس قرآن دیتے تھے، 10-10 آدمیوں کی جماعت کر دی تھی، مخصوص طلبہ کو خود ہی پڑھاتے بھی تھے، ایک روز شمار کیا تو معلوم ہوا کہ 16,000 آدمی روزانہ درس قرآن میں ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی کہ کس قدر تعلیم قرآن کی اہمیت تھی اور کس قدر اس کا اہتمام کے ساتھ یہ کام کیا جاتا تھا، اور مطلب کہ یہ صرف وہ نہیں ہے جو ہمارے والا درس کیا آپ سننے اور جا رہے ہیں، دس دس آدمیوں کی ٹولی ہے، یعنی سنا پڑھایا بھی جا رہا ہے سنا بھی جا رہا ہے. فوجی لوگوں کے فرائض میں قرآن مجید. اچھا یہ بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مصر جب فتح ہوا ہے، چار ہجری میں میرے خیال تو چار پانچ ہجری میں تو فتح ہوا ہے، تو جو تبلیغی مذاکرہ ہے یہ ہاں تبلیغی مذاکرہ اس سے ثابت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ وہاں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ فجر کی نماز میں شریک ہو کے قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کریں. فوجی لوگوں کے فرائض میں قرآن مجید کی تعلیم بھی تھی. صوبے کے حکام سے فوجی افسروں سے ہر سال فارغ التحصیل حفاظ قرآن کی فہرست طلب کر فرماتے تھے. چنانچہ حضرت سعد نے اپنی فوج کے 300 آدمیوں کے نام بھیجے. حضرت ابو موسیٰ نے صوبہ بصرہ سے ایک سال میں 10,000 حفاظ کی فہرست بھی بھیجی. کس نے بھیجی؟ ابو موسیٰ اشعری نے. حضرت علی تو بعد میں گئے بس کوفہ میں، اور بعد میں انہوں نے دوسرے اس کے علاوہ کچھ مدارس کی بنیاد رکھی ہے. اور آپ ان سے بہت خوش ہوئے اور ان کا وظیفہ بڑھا دیا. ظاہر ہے اس سے دوسرے حکام کو بھی کس قدر ترغیب ہوئی ہوگی، اور آئندہ سالوں میں کتنی لمبی لمبی فہرستیں ہر صوبے سے آئی ہوں گی، اور حفاظ قرآن کی مجموعی تعداد فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہاں تک پہنچی ہوگی. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ تعلیم صرف الفاظ قرآن کی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ آج کل حافظ قرآن اس کو کہتے ہیں جو صرف الفاظ قرآن کو یاد کر لے. بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کسی کو قرآن مجید پڑھا دیں اور صرف الفاظ یاد کرانے پر قناعت کریں؟ تو جتنے حفاظ سمجھے جاتے تھے نا اس زمانے میں، ان کو دین کا ضروری علم بھی ہوتا تھا، قرآن مجید کا ترجمہ اور مناسب تفسیر بھی سمجھ میں آتی تھی. یہ صرف یہاں جب قرآن صحابہ کے دور میں کہتے ہیں کہ فلاں حافظ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے والا حافظ تھا، جس کے بعض علماء کہتے ہیں الحافظ کل جاہل، کہ حافظ جو ہے نا بالکل بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. بڑی تاکید اس بات کی فرماتے تھے کہ قرآن مجید انہی لوگوں سے پڑھا جائے کہ جن کی سند کا سلسلہ صحیح طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. یعنی استاد بھی جو ہو قرآن مجید پڑھانے والا یا پڑھنے والا، وہ ایسا ہو جس کو باقاعدہ، یعنی جس نے کسی ایسے صحابی سے پڑھا ہو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہو. یعنی ایسا نہیں الٹ ٹپ کوئی بھی پڑھانا شروع کر دے. ایک مرتبہ ایک اعرابی کو قرآن مجید کی ایک آیت غلط اعراب پر پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے حکم جاری کیا کہ زبان عرب کے قواعد کی تعلیم دی جائے. علم النحو کا ایجاد کا یہ پہلا سنگ بنیاد تھا. اچھا اس زمانے میں جو قرآن مجید لکھا ہوا تو اس پہ اعراب تو لگے ہوئے نہیں تھے، اعراب تو ابو حجاج بن یوسف نے لگوائے، صرف تحریر لکھی جاتی تھی، اعراب نہیں تھے. نہیں زبر ہے جیسے با بی بو، اب با کا زبر دنیا میں ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. جیسے اردو لکھتے ہیں اردو میں اعراب لگتے ہیں، لیکن اردو پڑھنے لکھنے والا جو بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی کیسے بولنا ہے کیسے لکھنا ہے، تو اعراب وجود میں نہیں تھے دنیا میں. تو قرآن مجید بغیر اعراب کے لکھا ہوا تھا، اور جو پڑھانے والے تھے بغیر اعراب کے پڑھاتے تھے، پڑھنے والے بھی پڑھ لیتے تھے کہ بھائی اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں کہ کچھ بات سے غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو عربی گرامر کے دو بنیادی فنون ہیں، جس کو ایک کو علم النحو علم الصرف، تو علم النحو کا اجرا جو ہے، علم النحو کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ کہاں زبر آئے گا کہاں زیر آئے گی کہاں پیش آئے گا، تو اس فن کا اجرا کیا. قرآن مجید کی خدمت میں تو آپ کو اس قدر شغف تھا کہ اس کی کتابت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، خفی قلم سے لکھنے کو منع فرماتے تھے. اب یہ خفی قلم اس زمانے میں کون سا ہوتا تھا؟ ویسے خفی کا معنی تو ہوتا ہے چھپا ہوا، اب اس کا حقیقی مطلب کیا تھا مجھے نہیں معلوم. تفسیر قرآن مجید کی تعلیم بھی جو اصلی چیز تفسیر قرآن مجید کی تعلیم میں بھی جو اصلی چیز تھی، یعنی آیات احکام کی توضیح اور ان کے مطالب کی تفہیم، اس کی طرف آپ نے پوری توجہ فرمائی. البتہ غیر ضروری اشیاء مثلا بیان قصص یا شان نزول کی طرف آپ کی توجہ کم رہی، اس لیے صاحب ادارۃ الخفا فرماتے ہیں کہ امام التفسیر قرآن عظیم پس، اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا مجھے، حضرت فاروق اعظم سے جو تفسیریں آیات قرآنی کے مروی ہیں، جس کا دل چاہے ازالۃ الخفا میں دیکھے، ایک بڑا ذخیرہ ہے جو خود اس بات کی کافی شہادت ہے کہ قرآن مجید پر کتنی توجہ آپ کی تھی. یعنی قرآن مجید کی تفسیر میں بھی جو ہمارے یہاں مزاج بن گیا ہے نا کہ قصے کہانیاں زیادہ سناتے ہیں، اور خطابہ تو بس وہ اپنے خطابت کو زور دینے کے لیے، یہ صحابہ کا ویسے بھی عمومی مزاج بھی نہیں تھا، لہذا جو اس میں سے اصولی باتیں ہیں، جو کام کی باتیں ہیں، جو کچھ جو کرنا ہے جو نہیں کرنا، وہ زیادہ طور پہ بیان کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں علم فقہ کو کوئی جداگانہ علم نہ تھا، انہی مسائل دینیہ کے بیان کو چاہے فقہ کہا چاہے حدیث سے تعبیر کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس علم کی اشاعت بھی کی، اور اشاعت کے ساتھ سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ایسے انتظامات فرمائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط طور پر کسی چیز کی نسبت نہ ہو سکے، اور دین پر افترا پردازی کو دخل نہ ہونے پائے۔ اسی وجہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک فرمان جاری کیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو حدیثیں رائج ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی نئی روایت کوئی شخص بیان کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مسائل جمیلیہ کو دیکھتے ہیں، یعنی حدیث کا اجرا، حدیث کے متعلق بھی آپ نے قوانین جیسا قرآن مجید کے متعلق بنائے، حدیث کے بیان کرنے کے بھی قوانین مقرر فرمائے، اور اسی طریقے سے جو فقہ تھا، فقہ کوئی جداگانہ تو یہ موضوع یا مضمون نہیں تھا، یہ تو بعد میں بنایا نا لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے، حدیث ہی بیان ہوتی تھی۔ میں کسی نے نماز کا مسئلہ پوچھا تو آپ بتا دیے کہ فلاں صحابی کو میں نے یہ معاملہ کرتے ہوئے دیکھا، یا آپ کو دیکھا ہے، حدیث بیان ہوتی تھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں اس حوالے سے بھی بہت سا کام ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریاست کی جتنے بھی بنیادیں ہو سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ حکومت نظام تعلیم مقرر کرتی ہے، نظام صحت مقرر کرتی ہے، جتنے بھی نظام رائج ہو سکتے ہیں وہ سارے رائج جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو گئے تھے۔ صوبے کے حکام کو مقرر فرمایا کرتے تھے، دیکھو میں تم کو مسلمانوں کے رہنما اور تربیت کرنے والا بنا کر بھیجتا ہوں، مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کی طرف سے غفلت نہ کرنا۔ ممالک مفتوا معلم اور قاضی مقرر فرمانے میں تاخیر نہ فرماتے تھے، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام کو تعلیم دین کے لیے اطراف و جوانب میں بھیجتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا، عبادہ بن ثابت کو فلسطین کا قاضی مقرر کیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں عبداللہ بن مغفل میں ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کو حضرت عمر نے ہمارے وطن یعنی بصرہ میں علم دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب صوبہ بصرہ کی حکومت پر مقرر ہوئے، بصرہ پہنچے تو فرمایا، اے لوگوں، مجھے عمر بن خطاب نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم کو تمہارے رب کی کتاب پڑھاؤں اور سنت کی تعلیم دوں۔ یعنی حسن بصری رحمہ اللہ کی اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 آدمی بھیجے ہیں بصرہ میں، ان میں سے اب ایک ابو موسیٰ اشعری ہیں، ایک عبداللہ بن مغفل ہیں، باقی بھی ہوں گے، اور یہ جن کو بھیجتے تھے وہ یعنی اچھے کبار صحابہ کو بھیجتے تھے تاکہ صحیح بات آگے تک جائے۔ اپنے فرمانوں میں جو حکام صوبہ کو بھیجے ضروری مسائل دینیہ لکھا کرتے تھے، اور یہ حکم ہوتا تھا اس فرمان کی مسلمانوں میں خوب اشاعت کی جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں ایک گشتی فرمان آپ کی نماز کی تاکید اور اوقات نماز کے بیان میں روایت فرمایا، جو عجیب چیز ہے، یعنی جو فرامین جاری ہوتے تھے ان میں بھی مسائل دینیہ لکھے ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.